Astăzi suntem din nou spre sfârșitul anului, anul 2016, vine să credeți, 2016. De fiecare dată când spun cifra anului, mă gândesc la vremea când îmi ziceam, în anul 2000 o să am 28 de ani, parcă ziceam. Da. Și uite că se duseră 16 peste. Și iată ne spuneam, l-am cu ocazie de a reflecta asupra lucrurilor pentru care să fim mulțumitori. Mai exact, cum să fim mulțumitori față de Dumnezeu, față de Dumnezeu nostru. Dacă e un lucru pe care Dumnezeu îl merită de la noi, este chiar mulțumirea. Această atitudine, pentru că la bază mulțumirea este o atitudine mai întâi. Este o atitudine a inimii care are la bază o gândire sănătoasă și am putea să facem aplicație cu seria de studii pe care o facem noi în Filipeni. O gândire care îl pune pe Dumnezeu mai întâi, singulară, o gândire smerită, supusă. Și lucrul ăsta nu ne face decât să mulțumim dacă stăm să ne gândim. Când ne gândim la Domnul Iisus, care pentru noi, pentru salvarea noastră, a părăsit cerul, oare cum am putea decât să-i mulțumim? Când ne gândim la oamenii, ca de exemplu Apostolul Pavel la care am privit, la dedicarea lui, la sacrificiul pe care l-a făcut, la slujirea, pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și astăzi privim în cuvântul său la lucrurile pe care Dumnezeu a scris prin el, cum am putea să nu fim decât mulțumitor, nu? Când ne gândim la alte exemple de care Biblia este plină, și am aminte de cuvintele Apostolului Pavel, toate aceste exemple ne-au fost date pentru, spune în Romani, capitolul 15, pentru ce? Pentru încurajarea noastră, spune. Pentru ca să nu cumva să ne pierdem inima, spune. Și să avem nădejde. Cum să nu mulțumim pentru aceste lucruri? Și astăzi, pentru că avem o ocazie din nou în acest an să sărbătorim, să facem din mulțumire o sărbătoare. Sau și nu trebuie, apropo, să fim americani ca să avem o sărbătoare a mulțumirii. Ei au motivele lor, dar și noi cred că avem motivele noastre. Biblia e plină, da? E plină și avem avem același Dumnezeu pentru care să fim mulțumitori. M-am gândit, cum de fiecare dată mă gândesc, oare ce să mai spun? Cum să atacăm, în ghilimele, acest subiect al mulțumirii? Și printre ele am dat acest psalm, psalmul 103, primele 5 versete, în care aș vrea să privim. Spune: suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile, îți vindecă toate bolile, îți răscumpără viața din groapă și te învăluie cu îndurare și milă și satură de bunătăți dorințele, astfel te face să întinerești ca vultur. M-am gândit că din psalmul ăsta aș putea să predic 3 ani la rând și probabil că așa o să fac, cu voia Domnului. Anul viitor continuăm de la versetul 6. Pentru că psalmul acesta al lui David este un psalm de mulțumire. Este un psalm în care putem vedea ce înseamnă mulțumirea la modul practic. Și pentru că toți suntem în seria aceasta din Filipeni, bucurie necondiționată, care am spus că este probabil una din cele mai practice cărți din Biblie, nu prea multă învățătură, și la modul practic, cum putem să ne bucurăm necondiționat, iată un psalm, o altă carte, scriere din Vechiul Testament, care este foarte practic. Ne învață cum să mulțumim, cum să fim mulțumitori. Care sunt motivele? Motivele, și ar putea să spun, ăsta e titlul mesajului, sunt nimeni altceva decât binefacerile Lui. Binele pe care Dumnezeu ni l-a făcut. O să spune în versetul 2, suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul, se încurajează David. Dar ce spune mai departe? Pentru ce? Spune: și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Apropo, v-ați oprit vreodată să numărați binefacerile pe care Dumnezeu le-a făcut? Ca să nu exagerăm, hai să ne gândim la binefacerile pe care Dumnezeu le-a făcut anul acesta. Pentru că oricum, așa cum observam noi în învățăturile noastre, în cuvântul Lui Dumnezeu, nu niciodată nu știm întreg adevăr. Pentru că chiar și lucrurile care nu-i separ o binecuvântare, ele în mâna Lui Dumnezeu pot fi o binecuvântare. Chiar și răul, Dumnezeu spunea prin Iosif fraților Lui, care le tremura pielea gândindu-se că părintele lor Iacov murise și era frică că pentru ce făcuse ei lui Iosif ar fi trebuit să moară, le spune: voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat ce? Răul în bine. Ăsta e Dumnezeul nostru. Și când spun nu știm toate lucrurile, să ne gândim la acest adevăr. Spune salmistul, binecuvântează-L pe Domnul, sufletul, și nu uita niciuna din binefacerile Lui. În cartea sa, managerul la minut, este și în limba română, apropo, de cunoscutul vorbitor, și e un vorbitor motivațional foarte cunoscut în lume, Ken Blanchard, el recomandă ca liderii să-și dezvolte practica aceasta a laudei la minut. Și vă explic imediat ce înseamnă lauda la minut. Unde pur și simplu el învață pe lideri cum să-și prindă, să surprindă angajații făcând ceva bun. Da, ceva bun, să-i surprindă făcând ceva bun. Noi suntem obișnuiți, apropo, să fim surprinși când facem ceva rău, nu? Dar cât de rar este faptul să fim lăudați pentru lucrurile bune pe care le reușim. De mult și de fapt de câteva ori în ultima vreme stăm de vorbă cu fiul meu și făceam observații, ca orice părinte ne-a stâmpărat. Mă rog, știți vorba aia, vai de copii, părinții care n-ascultă copii. Și la un moment dat mi-a zis, auzi, dar tu lucrurile bune pe care le fac, le vezi? M-a prins. Pentru că este neechilibrat faptul să observi doar lucrurile negative fără mai întâi să vezi lucrurile bune. Este o practică bună. Și omul acesta, practic, încurajează oamenii și ne încurajează și pe noi la această practică, lauda la minut. Nu să lauzi un minut, dar să lauzi repede, dar la momentul potrivit. Cât de important este să oferi o laudă la momentul potrivit. Când vezi pe cineva că face un lucru bun, că reușește ceva. Dacă așteptăm, spunea acest om Blanchard, dacă așteptăm prea mult, tot impactul se duce pe apa sâmbetei, cum place mie să spun. Se duce. Nu mai este de folos dacă pierde momentul potrivit. Lucrul este și mai greu și dificil chiar, în ciuda a cât de simplu mi se pare. Nu e așa? Laudă la mine. Ce mare brânză să spui, băi, foarte bun lucru. Nu e chiar așa de ușor, pentru că majoritatea dintre noi suntem mai degrabă obișnuiți să vedem lucrurile rele. Suntem mai degrabă obișnuiți să criticăm. Sunt chiar specialiști. Eu subscriu, ca să nu mă înțelegeți că vă acuz pe vreunul dintre voi, decât la lăuda. Și uitați-vă la prima noastră intenție. Când vezi un lucru, ce vezi mai întâi? Trebuie să fim sinceri. Dacă vedem binele, slavă lui Dumnezeu, pentru că înseamnă că Dumnezeu a făcut ceva în noi. E posibil să se datoreze și educației. E posibil să se datoreze faptul că vedem binele mai întâi exemplului pe care l-am primit în familie. Am văzut oameni. Și probabil că primul exemplu care îmi vine în minte la un om de încurajare este pastorul Shane, pe care l-ați luat voi știți. Ați văzut? Dar știți, când ne-am întâlnit pe părinții lui, am înțeles complet de ce Shane este așa. Pentru că sunt niște oameni în care bunătatea lui Dumnezeu se vede foarte clar. Bunătatea la modul practic, pur și simplu. Nu știu cum să fac, să te simți mai bine. Uiți de cine ești, de bubele pe care le ai. Uiți de minusurile tale. Și asta este puterea, să știți, mulțumirii, atitudinii care vede binele mai întâi. Este mai ușor să criticăm decât să lăudăm. Ne descurcăm mai bine la critica la minut decât la lauda la minut, apropo. La fel facem și cu mulțumirea. Știți care e problema? Ne pricepem mai bine să fim nemulțumitori decât mulțumitori. Este mai ușor să vedem partea goală a paharului, se spune, decât partea plină. De ce? Pentru că nemulțumirea este funcția noastră de bază. Default-ul. Pentru cei care vă plac computerele. Cu asta ne-am născut. Să fim nemulțumiți. Pentru că asta a fost minciunea pe care primii oameni au crezut-o. Ceea ce l-a oferit Dumnezeu nu era acum îndeajuns. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii? Știa prea bine că nu a zis din toți pomii, dar ca să tragă de limbă. Pe Eva și ea, apropo, bărbatul era chiar lângă ea. Așa spune Scriptura. Și-au crezut minciuna aceasta și-au devenit nemulțumiți. Oare de ce suntem nemulțumiți? Păi din fire. Pentru că a fi mulțumitor este un efort. A fi mulțumitor, să mai spunem o dată, este un efort. Hai să ne gândim. Ce s-ar întâmpla dacă am pune în practică acest principiu? Am obiceiul să mă uit peste mesajele din anii trecuți și într-unul din ani am observat și ceea ce repet. Apropo, și anul ăsta o să-mi țin un obicei să repet un citat care îmi place foarte mult despre mulțumire. Ceva care face o diferență în noi, ca și credincioși. Dar într-unul din ani, câțiva ani în urmă, observam, aveam un mesaj despre mulțumire, despre mulțumirea care schimbă totul, care ne schimbă pe noi. Ce s-ar întâmpla dacă am pune principiul mulțumirii în practică în viața noastră. Vă spun eu, ar revoluționa, spre exemplu, căsnicia noastră. Ne stă la îndemână să avem rai în casă, să avem căsnicie, nu căsnicie. Și totuși, alegem să fim nemulțumitori. Dacă am fi mulțumitori, am schimbat felul în care ne purtăm copiii noștri. Pentru că ce bine este să vezi că copilul tău este sănătos. Ce bine este și ce mult apreciez când se întâmplă ceva cu el. Și personal am experimentat lucrurile astea nu demult, 2 săptămâni în urmă. A fost un șoc pentru noi, mai ales pentru David. Ce bine este să fii mulțumitor pentru lucrurile care le ai, chiar lucrurile care obișnuim. Ce s-ar întâmpla dacă am fi mulțumitor? Păi ar schimba celelalte relații pe care le avem. Relațiile, de exemplu, la muncă, la școală, cu vecinii, da? Viața noastră, relațiile noastre de zi cu zi s-ar schimba. Suntem persoane mult mai agreabile, știți, atunci când suntem mulțumitori. N-ați văzut lucrul ăsta? Nimănui nu-i place o persoană critică, spuneam și data trecută, care se bată la cap mereu. Spunem proverbe că o nevastă cicălitoare este ca o strașină care curge în continuu. Și să, m-am gândit după strașina asta de aici, dacă nu ești atent când ești afară, s-ar putea să dai în nas. Pentru că pigură și se face o baltă jos și aluneci. Dar la un moment dat aluneci în momentul când n-ai oameni care să te încurajeze, care să te ajute să fii mulțumitor pentru ceea ce ești, pentru ceea ce Dumnezeu a pus în viața ta. Dar mulțumirea, recunoștința asta, mai întâi vreau să înțelegem că este o problemă cu Dumnezeu. Este o chestiune de relație cu Dumnezeu. Nu suntem mulțumitori pentru că nu avem o relație cum trebuie cu Dumnezeu. Și aici este locul în care psalmistul ne invită. El spune, binecuvântează suflete al meu pe cine? Pe Domnul. Este o directă adresare a psalmistului către sufletul lui, către Domnul. Când suntem nemulțumitori, când găsim nod în papură, mai la orice lucru, când suntem greu de mulțumit, când suntem acri, cum spunea cineva, dacă am fi fost botezați în oțet, când suntem antagoniști, nu mă înțelegeți, critica așa lui, dar când prima noastră intenție este să zicem ceva. Mă uitam în dimineața asta, cineva a făcut, dau un exemplu, a făcut un o coloană sonoră, un negativ, cum se mai numește, la cântecul acesta Binecuvântă suflete al meu pe Domnul. Și m-am uitat la un comentariu. Primul comentariu spunea ar fi fost bine dacă l-ai făcut cu o gamă mai sus. Primul comentariu. Ar fi putut spune, spre exemplu, foarte frumos, mulțumim, ai putea să faci într-o gamă mai sus? Cu totul schimbă. Pentru că mai întâi ar fi fost o atitudine de mulțumire și apoi o invitație. Dar noi alegem să ne grăbim. Când suntem antagonici, când suntem contra mai tot timpul, când nu vedem binele mai înainte, ci mai degrabă răul în cei apropiați, lucrurile acestea sunt un indiciu că nu suntem bine cu Dumnezeu. Și cum se mai numește asta? Se numește bâză. Obișnuiți să faceți bâză. Ha? Bâza, pur și simplu, când ne tot bâzâim așa, parcă din nimic câteodată, și după aia ne mirăm de ce ne certăm, numai că ne bătem. Unii să și bat, apropo, dar nu mai spunea nimeni în treaba asta. Da? Oare de ce? Pentru că, vedeți, Dumnezeu întotdeauna vrea să ne uităm în inima noastră, ne pune o oglindă prin cuvântul său și trebuie să ne vedem pe noi înșine. Și acolo se explică toate lucrurile. Exemplul poporului Israel este probabil cel mai bun. De asta Dumnezeu ne-a pus poporul Israel în Vechiul Testament. Numeri capitolele 10, 11, 12 și 13. Dacă n-ați citit de mult, citiți acolo. Ce a făcut poporul Israel? La un moment dat Dumnezeu spune, cred că în capitolul 14 din Numeri, spune de 10 ori m-ai ispitit și ai cârtit. Mai exact de vreo 14 ori. Dar Dumnezeu spune așa o cifră rotundă. De 10 ori până mi s-a acrit de tine, parafrazez eu. Și Dumnezeu și-a făcut mâinile de ei, cu alte cuvinte, cum am spune noi. Dar poporul acesta au ajuns să fie așa de nemulțumiți. Vă dați seama, Dumnezeu îi scoase cu mână tare din Egipt. Vă auziți aminte de cele 10 urgii? Să facă Dumnezeu 10 urgii, 10 plăgi să arunce peste o țară care era puterea numărul 1 în lume, ca să-i scoată afară. Da? Fiind o șansă pentru fiecare din oamenii, apropo, să întoarcă la el, să creadă în el. Vedeți că Dumnezeu întotdeauna lucrează. În fel și chip. A despărțit apele Mării Roșii pentru ca ei să tragă și să scape de armata faraonului. Și apropo, nu de mult, au descoperit pe fundul Mării Roșii urme de care o armată întreagă. Pentru că Biblia este adevărată. Nu cum spunea cineva, a, știți, a fost o apă așa cam până la gleznă. Serios? atunci explică și mie cum s-a înnecat într-o apă până la gleznă o armată întreagă, pentru că au descoperit-o. Da? Știți faza cu un ateu și un credincios? Ăsta nu credea nimic, ateul, și mai ales când credinciosul citește cum Dumnezeu i-a scăpat pe evrei de mâna lui Faraon și armata, Marea Roșie s-a despărțit în două și armata, dar apoi a fost înnecată de apele Mării Roșii când au trecut, după ce au trecut evrei, spune ateu, băi, nu se poate, băi, nu se poate, nu știi, n-ai auzit, i-au descoperit că de fapt afară a fost până la gleznă, la care credincioșul a spus, nu se poate, Dumnezeu este așa de mare, a putut el să înnece o armată întreagă într-o apă așa mică. Vezi, chestiune de cum privim, de atitudine a inimii. Avem nevoie de ajutor în ce privește mulțumirea. Trebuie să învățăm cum să fim mulțumitori, mai exact cum să fim mai mulțumitori. Sunt sigur că fiecare dintre noi, ca să fiu un exemplu, apropo, să fiu mulțumitor, sunt sigur că fiecare dintre noi avem lucruri bune în viața noastră. Avem calități. Facem lucruri bune. Dar avem nevoie să învățăm cum să fim mai mulțumitori. Mai mult decât nemulțumiți. Avem nevoie să fim încurajați să fim mulțumitori. Și avem nevoie de motive. Versetele care am citit din Psalmul 103, primele 5 versete, tocmai cu asta se ocupă. Câteva motive, sunt 5 motive pentru care noi putem să fim mulțumitori. Este foarte interesant cum Psalmul 103 în întregime are 3 părți. Se ocupă de acest lucru. În primele 5 versete, David arată niște motive personale pentru care se încurajează singur, își încurajează sufletul să fie mulțumitor în Dumnezeu. De la versetul 6 la 18, deja vedeți răspunsul la care va fi următoarea predică de anul viitor, sunt niște motive naționale. Dumnezeu, pur și simplu, spune, El a făcut lucruri extraordinare cu poporul Israel. Și le ia în parte. Extraordinar ce a făcut Dumnezeu cu acest popor. Care a ales de multe ori să fie nemulțumiți. Și au pierdut întotdeauna. Da? Mila lui Dumnezeu față de acest popor. Și în ultimul rând, motive universale. Dumnezeu face lucruri în mod continuu pentru lumea aceasta, pentru care putem să fim mulțumitori. Psalmul 103 este o rugăciune, dar este o rugăciune foarte interesantă, pentru că el spune, suflete al meu, binecuvântează-l pe Domnul, spune versetul 2, și nu uita niciuna din binefacerile lui. O să las problema. Problema cu noi este că uităm. Și nu e o problemă în totalitate, apropo, e bine să uităm, că dacă n-am uitat, Doamne, de fapt, știința spune că noi de fapt nu uităm nimic, numai că nu mai suntem capabili să ne aducem aminte tot ceea ce experimentăm. Vedem. Experimentăm. Dar e bine, lucrul acesta face parte din echilibrul Dumnezeu. Dar un lucru pe care vedem aici, pe care salmistul spune, nu vreau să-l uit, nu uita niciuna din binefacerile lui Dumnezeu. Vorbiți singuri? Biblia spune că e bine. Da. V-ați surprins vreodată? Când a fost lumea de când v-ați surprins vorbind cu voi înși vă? Da, ieri, nu? Și eu. Mai ales când nu-mi place ceva. Bombănesc de numai. Dar Dumnezeu nu spune aici, prin psalmistul, să facem lucrul ăsta. Să vorbim cu sufletul nostru. Este bine să învățăm cum să o facem însă. Pentru că despre asta este vorba. Să învățăm de la David. El vorbea cu sufletul lui și își încuraja sufletul să se uite la Domnul. Să fie mulțumitor, să nu uite binefacerile Domnului. Care sunt binefacerile acestea? Apropo de metoda lui Blanchard, da? Câți dintre noi am putea să aplicăm lauda la minut cu privire la Domnul? Lauda la minut a Domnului. Pentru toate binecuvântările sale. Din fiecare zi față de noi. Da? Și imaginați-vă cum înseamnă o zi în care se trezește dimineață și primul lucru pe care îți face să spui, Doamne, într-un minut, să spui, îți mulțumesc că dimineața asta nu mă doare spatele, spre exemplu. Nu mă doare mâna. Vorbesc din experiență. Sau mai știu ce nu se întâmplă. O să vorbesc puțin mai încolo de niște exemple de mulțumire pe care le avea cineva. Foarte amuzante, dar destul de reale. Suntem buni să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce vrem de la El. Ați văzut la treaba asta. Când vrem ceva, ați văzut cum se modifică rugăciunile noastre? Și tonul și ritmul, da? Și atenția. Suntem buni atunci când vrem ceva de Dumnezeu, dar suntem în stare să spunem ce apreciem pur și simplu la Dumnezeu? Unul dintre cele mai grele lucruri privind la rugăciune este să nu-i cerem ceva. Ați încercat lucrul ăsta? Să nu-i cer lui Dumnezeu nimic, ci pur și simplu să îi mulțumești, să lauzi pentru ceva. Pentru că mulțumirea este o formă a laudei. Așa cum citeam și în Psalmul 105. Mulțumiți Domnului întotdeauna. Cântați-i, lăudați-l. Faceți cunoscut puterile lui, minunile lui, sprăvile lui. Avem la bază, cum spuneam, nemulțumirea. Dar asta înseamnă că avem nevoie de doza asta de psalm. Prima doză. Psalmul ăsta este o doză în trei pilule. Prima pilulă, avem nevoie de ea pentru a ne spăla creierul și inima de obiceiul, mai bine zis, de păcatul nemulțumirii. Și lucrul ăsta se schimbă prin obiectul mulțumirii, motivele mulțumire. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul. El este obiectul. Și nu uita niciuna din binefacerile lui. Avem nevoie de Psalmul 103 pentru a ne umple mintea, deci a ne spăla mintea și creierul și inima, dar avem în același timp nevoie să fim umpluți în gândirea noastră, în inima noastră, de motive de mulțumire. Dacă ar fi să luăm o bucățică de hârtie, de care aveți? A4? A5? Nu. Care e mai mare? A3, așa. Așa. De cât am avea nevoie de, ca să punem motive de mulțumire? Dar dacă ar fi să spunem motive de mulțumire, care ar fi mai multe? Motive de mulțumire. Hai să facem să ne consultăm cu David. Care sunt motivele lui? Care sunt binefacerile, de fapt? Pentru mulți teologi, apropo, Psalmul 103 este considerat ca fiind cel mai măreț psalm din tot psalmii. Spurgeon, cunoscutul faimosul predicator britanic, spunea că acest psalm este o mică Biblie și considera că este atât de bogat încât ai putea să scrii 1000 de cărți în el. Foarte interesant. Se pare că David a scris acest psalm spre sfârșitul vieții lui, când el a privit în urmă și a putut să vadă experiența lui cu Dumnezeu, să vorbească despre mila lui Dumnezeu față de el, îndurarea față de el. Sufletul al meu, binecuvântează-l pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele lui Cel Sfânt. Merită Dumnezeu, apropo, merită tot ceea ce suntem noi să-L lăudăm? Absolut. Am putea să gândim așa. Trebuie mai întâi să gândim înainte să-I mulțumim. Și asta face psalmistul. Ne anume să gândim la aceste motivații, la aceste beneficii la Dumnezeu, acest bine pe care Dumnezeu l-a făcut. Apoi, după ce gândim, să facem un pas mai departe, să medităm aceste lucruri. Și știți, când plecăm de aici, că nu vom putea să medităm prea mult. Acum doar gândim. Împreună gândim aici, rumegăm un pic lucrurile. Dar apoi când plecăm de aici, șansa noastră ca de fapt în fiecare dată, în timpul nostru când mergem acasă, să luăm lucrurile acestea, să medităm la ele. Ne va face mult bine. Și apoi să-L lăudăm. Apoi vom putea să ne amintim la momentul potrivit ca în loc să ne plângem, să fim nemulțumitori, să ne bucurăm. Și să fim mulțumitori. Mulțumirea ca fiind o formă a bucuriei necondiționate. 5 beneficii al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu spune prin psalmist să nu le uităm. N-ar trebui să le uităm. Primul lucru este iertarea. O să dați în versetul 3. El îți iartă toate, ce? Toate energiile. Multe. Suntem între noi. Am stat mult și bine să ne povestim. Dar nu știu dacă e sănătos. Vezi, David, nu la întâmplare începe prin a spune: Doamne, nu vreau să uit faptul că mi-ai iertat nelegiuirile. Știți, Psalmul 51 e psalmul pocăinței al lui David. El spune: împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Știți, dacă e un lucru care tinde să se schimbe pe măsură ce trece timpul, este felul cum ne pocăim. Toți, am o vorbă, toți păcătuim în fel și chip. Nu este unul care să facă o diferență. Diferența însă este în felul în care ne pocăim. Și David este un exemplu în felul în care s-a pocăit. Din cauza asta Dumnezeu a spus: l-am ales pe David, om după inima mea, care va face toate voile mele. Pentru că Dumnezeu în mod intenționat a spus: nu mi-amintesc de niciuna din păcatele lor. Citiți în Cronici, veți vedea, când istoria lui David se repetă, Dumnezeu nu își mai amintește de păcatele lui. Nu mai spune. Și păcatele lui au fost mari. Dar oare de ce? Vreți să nu-i se amintească păcatele? Să luăm aminte la acest lucru, iertarea. Cât de mulțumitor suntem noi pentru iertarea lui Dumnezeu? Este oare un lucru pe care Dumnezeu l-a făcut, acesta peste care s-a pus praful? Pentru că vedeți, cum apreciem iertarea lui Dumnezeu, așa iertăm și noi pe alții. Și chiar ne rugăm, așa ne-a învățat Iisus, cum ne iertăm noi greșiților noștri, da? Ce să faci, Doamne? Iartă-ne și nu pe noi. Iartă-ne și nu pe noi. Și vedeți, ăsta e un principiu, vrem sau nu vrem, Dumnezeu spune că trebuie să învățăm iertarea de la... Dar oare cum am putea să iertăm dacă nu înțelegem și dacă nu ne amintim din nou și din nou iertarea lui Dumnezeu? Cea mare problemă, apropo, a noastră este vina păcatului. Cea mare problemă a noastră este păcatul, da? Și prin automat rezultă ce? Că cea mai mare nevoie a noastră, dacă problema noastră e păcatul, cea mai mare nevoie care este? Iertarea. Achitarea noastră. Iertarea lui Dumnezeu. Cea mare nevoie a noastră este iertarea lui Dumnezeu. De observat, însă, spune aici, El îți iartă câte? Nelegiuiri. Toate. Ăsta e lucru pe care, cuvântul ăsta, apropo, este enervant. În cazul ăsta, diavolul vrea să ne orbească, să nu-l vedem. Pentru că sunt unii dintre noi care avem impresia că anumite lucruri Dumnezeu nu ne poate ierta. Sunt grămadă de oameni care sunt legați de neiertare pentru că cred sau nu cred că Dumnezeu îi poate ierta. Mă mai iartă pe mine Dumnezeu? Mă mai iartă pe mine Dumnezeu? Uitați ce spune aici. El îți iartă toate nelegiuirile. E bine, nu? Mulți dintre noi am greșit grav. Mulți dintre noi am greșit mult. Și am greșit din nou. Și știți ce? Mai greșim. Dacă ar fi să ne gândim de câte ori am greșit în dimineața asta. Ce ai zis dimineața? Cum l-ai binecuvântat pe soț? Ce i-ai spus? Sau când ți-ai dat cu piciorul, cu stângul în dreptul? Sau te-ai lovit de marginea canapelei? Sau a patului? Ce ai zis? Este greu. Dar spune aici, El îți iartă toate nelegiuirile tale. Dumnezeu ne-a iertat în Hristos. Ce înseamnă asta? Pentru toate păcatele, pentru cele trecute, pentru cele prezente și pentru cele viitoare. Asta e iertarea lui Dumnezeu. Toate nelegiuirile. Să ne gândim la asta un pic. Asta înseamnă că iertarea Lui cum este? Totală. Și iertarea Lui este mare. Hai să ne gândim, să ne punem din nou întrebarea. Cum este iertarea lui Dumnezeu în inima noastră la ora actuală? Și bineînțeles că nu o să scap ocazia să spunem din nou, felul cum iertăm arată ce credem despre iertarea lui Dumnezeu. Vrem cu toții să fim iertați. Este cineva care nu vrea să fie iertat? Da, suntem îndeajuns de neroși ca să nu vrem să fim iertați. Ne autopedepsim, dar este un lucru nesănătos. Dar un om normal vrea să fie iertat, vrea să fie achitat. Dar trebuie să ne amintim de iertarea lui Dumnezeu. Ce Dumnezeu avem, pentru că, apropo, este despre El. Ce har beneficiem. E despre El, nu despre noi. Apropo, dacă acest har ne face să păcătuim, cum se întâmplă, că Dumnezeu ne iartă, na? Să păcătuim, că oricum ne iartă, atunci și despre ce este vorba? E vorba despre noi. Dar dacă nu e vorba despre noi, ci este vorba despre El, atunci nu păcătuim când ne iartă. Uitați-vă, dacă deschideți în Roman, capitolul 6, Roman, capitolul 6, versetul 1, chiar așa spune, să păcătuim, spune Apostolul Pavel. Roman capitolul 6, versetul 1. Ce vom spune atunci? Să rămânem în păcat? Sau să păcătuim în continuu ca să se mulțească harul? Spune, nici de cum. Cum s-ar putea ca noi, care am murit față de păcat, să continuăm să trăim în el, da? Pentru că spune că împreună cu Hristos, când am crezut în moartea lui, am murit împreună cu el. Uitați-vă ce spune mai departe în versetul 13. Să nu mai dați mădularele voastre păcatului ca un nel de ale nedreptății, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca unii care ați fost aduși de la moarte, la ce? La viață. Și dați-vă mădularele voastre lui Dumnezeu ca ale instrumente ale cui? Instrumente ale dreptății. Pentru că păcatul să nu mai domânească asupra voastră, întrucât voi nu sunteți sub lege, ci sub har. Deci, cu alte cuvinte, ce ne îndeamnă Dumnezeu? Înțelegerea iertării lui? Dacă înțelegem cu adevărat cât de mare iertarea lui față noi, asta se va vedea în felul în care îl punem pe Dumnezeu, îl ascultăm pe Dumnezeu. Nu ne putem înșela, nu ne putem minți. Pentru că, vedeți, Dumnezeu vrea să ne ierte și este gata să ierte. Vrea să ne ierte și este gata. De-abia așteaptă. O să aminte faza, mi-am să aminte chiar acum, faza cu poporul când Moise duce pe munte să Dumnezeu să scrie tablele legii, da? Și făcea poporul jos. Și-a făcut un vițel. Nu mai venea Moise, trecuseră vreo spre 40 de zile, nu mai venea, unde s-a dus ăsta? Unui Dumnezeu care ne-a scos din Egipt. Și au zis, i-a zis lui Aron, fă-ne un ce? Un Dumnezeu. A făcut vițelul de aur, fiecare și-a dat, când e vorba de luxul nostru, de confortul nostru, băgăm mâna în buzunar. Și a făcut un vițel și a spus, iată Israele, Dumnezeu care te-a scos din Egipt. Întotdeauna când ne depărtăm Dumnezeu, ne răzim la creier. Și pur și simplu, ni se pierd mințile. Exact cum spune în Roman capitolul 1. am suprimat adevărul lui Dumnezeu și am înnebunit. Și se vede în fiecare zi clar pe sticlă cum înnebunim, pur și simplu, de ce suntem în stare. Dar îi spune lui Moise: Moise, dă de la o parte că am să distrug pe toți. E foarte interesant că Dumnezeu nu trebuia să-i spună lui Moise nimic, nu? Dar în faza aceea se vede cum Dumnezeu a căutat un motiv. Pentru că Moise a spus: Doamne, mai bine mă ștergi pe mine din cartea vieții decât să îi omor pe ei. Vedeți ce se întâmplă în momentul când stai cu Dumnezeu? Pentru că Moise se duce cu Dumnezeu pe munte. Ești gata să-ți dai viața, ceea ce în mod normal n-ai face. Pentru cine? Pentru nimeni, am zice noi. Pentru cine nu merită. Psalmul 86:5, din care am făcut un cântec, spune: Căci, Doamne, Tu ești bun și ești gata să ierți, ești plin de îndurare față de cei care te cheamă. Iertare, da? Prima binefacere pe care Dumnezeu a făcut-o. Cu asta începem. Dacă n-ar fi asta, am vorbit degeaba, apropo. Dacă nu ne-ar fi iertat Dumnezeu în Hristos, dacă nu ne-ar ierta, dacă n-ar exista iertare, pur și simplu ne-am pierde vreme aici. Ne-am pierde vreme. Al doilea lucru spune aici: și vindecă, spune aici, toate bolile. Îți vindecă toate bolile. Vindecarea. Nu poți înțelege lucrarea asta lui Dumnezeu de vindecare decât atunci când ajungi să experimentezi boala, durerea. Când suntem tineri și sănătoși, nu doare nimic, ne uităm așa, na? Dar când te doare, încep să apreciezi. Și fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, ajungem să experimentăm boala, să experimentăm durerea. Însă vindecarea este o artă. Și este o artă divină. Vindecarea este divină. Cineva spunea: cum este vindecarea divină? Dar eu aș întreba: dar oare există altfel de vindecare în afară de cea divină? Pentru că aceea este o vindecare adevărată. Domnul Iisus spunea că nu cei sănătoși au nevoie de ce? Ci cei bolnavi. Recunoscând ce rolul științei și medicinei, doctorului. Dar să ne gândim, vindecarea nu este doar o știință, nu este doar o artă. Vindecarea este lucrarea lui Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu poate vindeca total. Acum, ce vrem? Pentru că cu siguranță fiecare dintre noi știm, da, nu ne vindecă întotdeauna, corect. Dar ce strică să-i cerem vindecarea? Dar oare de câte feluri, în câte moduri ne vindecă Dumnezeu? Pentru că Iov spunea: tu faci rana și tot tu o vindeci. Avem curajul să recunoaștem rănile pe care Dumnezeu le face în viața noastră pentru ca să fim vindecați? Adică, cum a spune părintele, trebuie joarda ca să priceapă copilul disciplina. Trebuie să dai cu apă de sus ca să vezi pragul de jos. Vindecarea este lucrarea lui Dumnezeu. Uitați-vă în Iacov capitolul 5, dacă deschideți împreună cu mine. Uite ce ne învață Dumnezeu. Vindecarea este lucru pe care trebuie să-l cerem. Spune așa, Iacov capitolul 5, versetul 13: este vreun între voi în suferință? Iacov 5:13. Să se roage, spune. Nu spune: hai să ne gândim un pic, la care doctor să mergem? Absolut, dar eu zic că mai întâi să ne rugăm, să vedem la ce doctor să mergem, pentru că sunt o grămadă de doctori. Iacov 5:13: este vreun între voi voios să cânte cântări de laudă? Adică există un echilibru, da? Dar este vreun între voi, spune versetul 14, dintre voi bolnav? Ce să facă? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el și să lungă cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință îl face bine pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a săvârșit păcat, va fi iertat. Așadar, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică. Să observăm contextul. Nu spune să ne mărturisim păcatele stânga și dreapta oricui. Contextul este să chemăm pe oameni care putem să le mărturisim, care știu să țină un zăgred, care sunt puși de Dumnezeu, o să-ți prezbiterii, liderii spirituali, pentru că pentru asta Dumnezeu ne însărcinează pe fiecare dintre noi cu daruri. Dar de subliniat este ceea ce se repetă aici: rugăciunea făcută cu credință, versetul 15, da? Știm ce e asta? Pentru că se pare că rugăciunea ajunge cam pentru noi de multe ori ultima șansă. Când nu mai putem, când nu ne mai ajută nimeni. E bine și atunci, dar dacă ne venim mintea la cap. Dar știți ce se întâmplă cu noi? Că descurajăm. S-ar putea să nu mai avem șanse. Să fie prea târziu. Oare de ce să nu fie mulțumirea noastră una practică? Încât să cerem iertare, dar și ce? Să cerem vindecarea la Dumnezeu. Pentru că nu greșim niciodată. S-ar putea ca vindecarea să fie într-un mod în care nu mă aștept. Poate vindecarea să nu fie neapărat fizică. Dar problema mea să fie aici? Să fie aici? Exemplul lui Pavel, pardon, el a spus că m-a rugat Domnului să-mi ia țepușul pus de Dumnezeu ca un sol al satanei în trupul meu, să nu mă mândresc. Spune, din pricina strălucirilor care mi-au fost descoperite, spune apostolul Pavel, și Dumnezeu mi-a spus, de trei ori m-a rugat și Dumnezeu mi-a spus, harul meu este de ajuns. Sunt lucruri pe care Dumnezeu, așa cum învățam și în Filipeni, lanțuri pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră, dar suntem noi capabili să recunoaștem tipul de vindecare pe care Dumnezeu vrea să facem? Pentru că ce folos este să fiu vindecat fizic, dar să fiu în continuare rob, sclav al păcatului? Pentru ce? Pentru că când vom sta în cer, ne va părea rău, pur și simplu. Pentru că am fost sănătoși fizic, dar bolnavi spiritual. Deci pentru ce ne rugăm aici? Spune, rugăciunea a făcut o credință. Să învățăm să alegem lucrul ăsta. De asta vă încurajez când discutați unul cu altul. Spune și o rugăciune. Spune aici versetul 16. Rugăciunea fierbinte a celui drept. Vedeți? Când ești, e vorba de cel care este corect înaintea lui Dumnezeu. Nu perfect, dar într-o stare de sinceritate și de pocăință cu Dumnezeu. Când ești așa, ai și curaj să te rogi. Trebuie să recunoaștem, de multe ori nu ne rugăm pentru că nu suntem bine cu Domnul și suntem ca niște copii din aia. Am greșit, oare de ce să mă duc la tata și la mama să mai cer ceva? Dar, să zic eu, deșteptule, de ce nu îți îndrepți tu? De ce nu comuni și spui, Doamne, știi cum sunt, ai milă de mine? Pentru că spune, binecuvântează suflete al meu pe Domnul, să încurajează David și nu uita ce, nici iertarea, nici vindecarea pe care Dumnezeu vrea să ți-o dea. Astfel, dacă ești bolnav, vezi un doctor. Roagă-te Domnului, la care doctor să mergi? Mulțumește lui Dumnezeu pentru boala pe care o ai. De ce? Pentru că Dumnezeu întotdeauna știe ce face. El permite lucruri pe care, chiar dacă noi nu înțelegem. Și cerui Dumnezeu vindecare, înțelepciune, înțelepciune pentru tine, la care doctor să mergi, uși deschise, și înțelepciune și pentru doctorul pe care te examină. Cel care te examinează. Ce pierdem? Oare ce să facem cu rugăciunea care Hristos ne-a învățat să facem? Da? Dacă ai fost bolnav și acum ești bine, mulțumește Domnului. Nu uita niciuna din ce? Din binefacerile Lui. 1 Timotei capitolul 4 ne promite vindecarea totală. Știți versetele acesta că însuși Domnul, la glasul unui arhanghel, spune să va pocurâ din cer și spune că noi, cei care vom fi încă în trupul nostru, vom fi transformați, răpiți în cer și vom fi cât timp cu Domnul? Totdeauna cu Domnul. Știți, este o vindecare totală. Când Dumnezeu ne ia la El, suntem vindecați pe veci, într-un trup de slavă. Iertare și vindecare. Al treilea beneficiu spune, îți răscumpără viața din groapă. Conescu traduce, îți izbăvește viața din groapă. Și izbăvirea este al treilea lucru bun pe care Dumnezeu îl face între noi. Apropo, cunoaștem noi lucrarea asta în Dumnezeu în viața noastră? Aveți idee din câte lucruri Dumnezeu ne izbăvește? Pentru că dacă e un lucru pe care noi de multe ori habar nu avem, este de cât de mult ne izbăvește Dumnezeu. E vorba despre protecția pe care El ne oferă nouă în fiecare zi. Sunt lucruri pe care noi nu, de care noi nu suntem conștienți. Unele lucruri le mai vedem, dar întrebarea este, suntem noi în stare să mulțumim Dumnezeu? Când în loc să dai colțul și la propriu și la figurat, să intri în nu știu care mașină sau nu știu ce mașină să intri în tine, vezi mâna lui Dumnezeu? El îți răscumpără viața din groapă. Groapă aici este o expresie a pericolului, în care de multe ori suntem. Suntem în pericole de care noi nu suntem conștienți. Dar Dumnezeu spune că veghează la noi. El ne scapă, ne izbăvește viața din groapă. Câte mii de kilometri am mers și nu s-a întâmplat nimic? E o întâmplare oare? Pe jos, cu mașina, cu mijloacele de transport în comun, în care Dumnezeu veghează asupra noastră și ne protejează în mod continuu și ne ține siguranță. Siguranța vieții noastre nu e o întâmplare, apropo. Că suntem în viață nu e o întâmplare. Ați văzut exemplul accidentului de ieri? Pe autostrada Soarelui, 52 de mașini implicate, 4 morți, 56 de persoane rănite. Uite așa. Că cineva a ieșit din parcare. Doar așa. Este viața oare o întâmplare? Dar mai ales siguranța noastră. Vedeți? Dumnezeu ne învață aici și David spune, nu vreau să uit. Bine face asta în Dumnezeu. Dumnezeu izbăvește viața din groapă. Știți, dacă ar fi după noi și dacă n-ar fi vorba de iertarea lui Dumnezeu, și de vindecarea Lui și de izbăvirea Lui ne aduce de mult, apropo. Pentru că dacă vă auziți aminte exemplul lui Iov, dacă ar fi după diavolul, ce zice el? Dă-mi-l pe mâna mea ca să vezi. Dar ce spune Dumnezeu? Întotdeauna El este în control. Poți să faci asta? Poți să faci doar atât? Așa că oricare ar fi lanțurile, boala, limitele noastre, problemele, pericolele în care ajungem să ne implicăm, Dumnezeu este în control. Siguranța vieții noastre nu e o întâmplare, este lucrarea lui Dumnezeu. Pentru asta trebuie să fim mulțumitori. Psalmul 139 spune: când eram doar un plod, ochii tăi mă vedeau. Și spune așa: în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte înainte să existe vreo dintre ele. Îți imaginezi, știi lucrul ăsta pentru care să fii mulțumitor, că niciuna din zilele tale nu este o întâmplare. David, că este psalmul lui, l-a apucat să tambaliile, cum spun eu, spune: unde aș putea să fug de fața ta? Nu știu ce probleme avea. Adică știu de fapt, cum avem și noi. Și vrea să plece. Aș vrea să-ți beau aripile zorilor, să zbor, să mă duc în fundul pământului, să mă duc în fundul mării, să mă duc. Nu, așa ne vine câteodată. M-aș duce și nu m-aș mai întoarce. Dar își revine, apropo, psalmistul. Este un obicei al psalmiștilor. Și e un psalm lui Asaf, apropo, care spune: m-am uitat la cei bogați și fără de Dumnezeu cu jind. Și nu înțeleg cum Dumnezeu îl face bine la rei și celor buni li se întâmplă rău. Dar spune el la sfârșit: dar m-a uitat. După aceea spune: m-am uitat la ce? La sfârșitul lor. Și am văzut că nu sfârșesc bine. Și spune și data asta: ce rost are să trăiești în siguranță, dar să mergi în iad? Să ai de toate, dar să sfârșești o veșnicie în iad. Numai bine e să mai treci prin încercări, prin probleme, sub mâna lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu chiar. Dacă suferim, să suferăm pentru Domnul, spune Petru, nu degeaba, pentru numele că suntem creștini, urmași al Hristos. Apropo, accidentul ăsta de pe autostrada Soarelui, cum de n-am fost eu acolo? Ieri eram în mașină cu soția și ziceam: bă, ce faină zi, ar fi fost fain să tragem o fugă până la mare. Cât o stăm așa, la 3 minute de autostrada Soarelui. Dar știm vreodată ce se poate întâmpla? Ce ne așteaptă? Cum de n-ai fost tu acolo, apropo? Ce să zicem, eu n-aveam program, apropo. Eu n-aveam program să mă duc la mare. Dar oare trebuie să mergem la mare, să fim pe autostradă ca să se întâmple ceva? Nu, dar siguranța noastră, izbăvirea noastră, nu este o întâmplare. Al patrulea lucru, versetul 4, spune: te învăluie, sau Cunescu spune: te încununează cu îndurare și milă. Adică ce înseamnă? Am învățat că Dumnezeu ne dă iertare, Dumnezeu ne dă vindecare, Dumnezeu ce face? Ne izbăvește, ne protejează și acum spune: te învăluie, te încununează cu îndurare și milă. Încununarea asta e foarte, termenul ăsta e foarte important. Știu cum v-ați gândit la celelalte, dar v-ați gândit că Dumnezeu spune vrea să ne încununeze? Îmi place traducerea nouă, că spune te învăluie, pentru că asta este ceea ce înseamnă cuvântul original. Te învăluie cu îndurare și milă. Apropo, te simți învăluit, înconjurat de mila lui Dumnezeu? Ce este mila lui Dumnezeu? Că ceea ce merităm, Dumnezeu nu ne face. Spune aici, Colescu spune, cu bunătate. Bunătate este forma harului, fața harului văzută. Ce este harul? Păi Dumnezeu ne dă ceea ce nu merităm. Nu ne face ceea ce merităm. Îndurare față de noi și ne dă ceea ce nu merităm. Spune, te învăluie cu îndurare și milă. Să știți, noi n-am putea să trăim, apropo. Nu am putea să trăim fără ca Dumnezeu să ne învăluie, să ne înconjoare cu mila și îndurarea sa. Plângerea lui Ieremia spune, apropo, asta sunt unul din versetele favorite de la Ieremia. Dar iată, spune în capitolul 3, plângerea lui Ieremia, versetul 21. Iată ce îmi vine în minte și ce mă face să mai trag nădejde, spune Conescu, sau să mă nădejduiesc. Ce? Îndurările Domnului nu s-a sfârșit, mila Lui nu este la capăt. Ele se înnoiesc în fiecare dimineață. Mare este credincioșia ta. În fiecare dimineață. Apropo, iată ideea. Ce faci în dimineață? Dacă te iei după gustul cafelei, sau dacă te iei după culoarea ceașafului, sau dacă te iei după programul zilei, nu mai ajungi să fii mulțumitor. Și uite, așa ne ducem. Ne ducem de inimă rea. Râdem, dar chiar așa este, pentru că spunea cineva: fratele meu a murit de inimă rea, în 3 luni s-a dus. I-a murit copilul de 34 de ani și în trei luni s-a dus. În fiecare zi zicea, aoleu, copilul meu. Până s-a dus. Și nu fiecare dintre noi suntem în stare de chestiuni de genul ăsta. Apropo, tu cum faci? Cum dai înainte? Apropo, ce te face să dai speranță? Vorbeam cu cineva. Cum te vezi când dai de o boacănă, când dai de o problemă, de o descurajare, când cineva îți dă în freză? Cum ești? Te clatini? S-a terminat? Vrei să te duci? Să nu te mai întorci? Pentru că în situații de genul ăsta vedem în cine ne credem. Ce ne face să mai tragem nădejde? Ieremia, profetul plângăcios al lui Dumnezeu, care n-a trăit o zi în care să vadă lucrarea lui Dumnezeu în efectele lucrării lui Dumnezeu în viața lui, s-a întâmplat mult mai târziu. Spune, ce mă face să trag nădejde este îndurarea ta și mila ta. De ce? Pentru că el vedea profetic ceea ce Dumnezeu avea să facă. Chiar dacă în viața lui n-a apucat să vadă nimic. Cum vei rămâne tu statornic? Apropo, mai sunt câteva zile din anul ăsta, cum facem? Ne vine minte la cap sau nu? Alegem să fim mulțumitori? Cum vei face tu să nu descurajezi? Cum vei face să nu ajungi la psihiatru? Și nu mai o glumă chestia asta. Pentru că realitatea arată că sunt pline drumurile, sunt bătătoite bine drumurile. Din ce în ce mai mulți oameni suferă de afecțiuni de genul acesta. Și ultimul lucru, împlinirea. Deci am văzut ce? Dumnezeu ne iartă, ne vindecă, ne păzește, da? Dumnezeu ne înconjoară cu bunătatea Lui, da? Ne învăluie cu bunătatea Lui, cu îndurarea Lui. Și în ultimul rând spune, îți satură de bunătăți dorințele și astfel te face să întinerești ca vulturul. Mă, e cineva dintre noi care nu vrea așa ceva? Trebuie să fim normal la cap ca să nu vrem așa ceva. Spune, îți satură de bunătăți. Fiindcă între noi avem, spune, dorințele, niște dorințe, corect? Dar să citim bine. Cu toții căutăm să fim împliniți, da? Și asta numim noi fericire, împlinire, dar să citim bine. Spune, te satură cu ce? Cu bunătăți. Cuvântul acesta se referă la ceea ce singur este bun. Cine este singur bun, și anume Dumnezeu. Și tânărul bogat vine la Domnul și zice, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc împărăția? Viața veșnică, da? De ce mă numești bun? Unul singur este bun. Vedeți, el era plin de bunuri, apropo. Și când Domnul i-a spus mai încolo, îți mai găsește un singur lucru. Vinde tot ce ai, dă săracilor și vino și urmează-mă. Și l-a lovit la rădăcină. De fapt, nu avea rădăcină. Era în pom și pomul în aer, cum spune vorba asta. Oare care este rădăcina noastră? Spune, Dumnezeu vrea să ne satisfacă, dar binele este chiar El. Bunătățile Lui sunt cele care satisfac. Vedeți, noi căutăm în lumea asta să ne împlinim. Pascal spunea, vestita vorba lui, noi, spune, în inima fiecărui om există un gol de forma lui Dumnezeu. Acest geniu a putut să recunoască că ne naștem cu acest gol. De când ne naștem simțim golul ăsta? Că de-aia tot căutăm. De-aia alergăm, apropo. De-aia ne mișcăm. De-aia nu ne oprim. Pentru că avem acest gol. De-aia ne plângem, apropo. Și plângem în multe moduri. Și încercăm să umplăm golul ăsta cu tot felul de lucruri. Dar lucrurile, pământul acestuia, niciodată nu ne satisfac. Oricare ar fi ele. Chiar și lucrurile bune, ele nu au capacitatea de a ne satisface. De ce? Pentru că, apropo, golul ăsta din noi are dimensiunea lui Dumnezeu. Este atât de mare, mai exact, exact atât de mare cât este Dumnezeu. Deci să încercăm orice altceva care nu are dimensiunea lui Dumnezeu, care este infinit, apropo, este egal cu zero. Rezultatul, să știm din nou, spune, în satură de bunătăți dorințele. Și apropo, iată cine se promite aici. Și cu lucrul ăsta încheiem. Te face să întinerești ca vulturul. Asta e versiunea din psalmul lui David cu privire la tinerețe fără bătrâneți. Și mă opresc aici, apropo. E vorba de pământ, nu viață fără de moarte, că asta e altă parte, da? De ce? Ce înseamnă lucrul ăsta? Adică în fiecare zi Dumnezeu spune că poți să dai refresh. Poți să te reîmprospătezi. Gândindu-ne la cine este El, la faptul că El te iartă, te-a iertat pentru toate lucrurile. El te vindecă, El te protejează, El te învăluie, da? Nu e singur, cu alte cuvinte, și nu în ultimul rând. El te împlinește. Dar să ne punem întrebarea aceasta, în ce căutăm noi împlinirea? Vedeți, secretul mulțumirii după David înseamnă ce? se află în ce? În binefacerea lui Dumnezeu. Cine a făcut? Iertare, vindecare, izbăvire, încununare, grija care ne-o poartă și împlinire. Ce facem cu acestea? Cum le folosim? Păi hai să ne aducem aminte. Metoda lui Blanchard care era? Laudă la minut, da? Păi să facem în felul următor. Surprinde soțul, soția, când face un lucru bun. Surprindeți copilul sau copiii când faci un lucru bun. Surprindeți fratele, sora în credință, prietenul, prietena. Dacă vreți și pastorul. Când faci un lucru bun. Când mai faci un lucru bun. Surprindeți colegul. Colega când face un lucru bun. Și de fiecare dată aplică-le lauda la minut. Spune că mulțumești, că apreciezi. Când facem lucrul ăsta, ne facem nouă bine în primul rând, pentru că este un lucru care se hrănește sufletul nostru. Și le face și lor un bine. Habar nu avem până când nu încercăm. Nu vom ști niciodată ce poate să facă Dumnezeu din viața noastră până când nu aplicăm mulțumirea în modul ăsta. Din familia noastră, din locul nostru de muncă și așa mai departe. Cineva a făcut o următoare listă, vă promiteam o listă apropo la cineva, despre cum putem să fim recunoscători, mulțumitori. Spune, sunt recunoscător soției soțului care sforie noaptea, toată noaptea, pentru că doarme acasă cu mine și nu cu altcineva. Sunt recunoscător fiicei mele adolescente care se plânge că trebuie să spele vasele, pentru că înseamnă că este acasă și nu pe stradă, pe străzi. Sunt recunoscător impozitelor pe care le plătesc, pentru că înseamnă că sunt angajat, am un loc de muncă. Sunt mulțumitor murdării de care trebuie curățată după o petrecere, pentru că înseamnă că am fost înconjurat de prieteni. Sunt mulțumitor hainelor care sunt puțin cam strânte, înseamnă că am avut cam mult de mâncare. Hainelor, așa, umbrei mele care mă însoțește la muncă, pentru că înseamnă că afară este soare. Sunt mulțumitor podelei care trebuie ștearsă și a ferestrelor care trebuie spălate, pentru că înseamnă că am o casă. Sunt mulțumitor tuturor nemulțumirilor adresate guvernului pe care le aud în fiecare zi, că înseamnă că avem libertate a cuvântului, a exprimării. Locului de parcare pe care îl găsesc tocmai la capătul parcării, eu nu mai găsesc deloc în ultima vreme, când ajung târziu, pentru că înseamnă că pot să merg și că am fost binecuvântat de Dumnezeu cu o mașină. Nu? Sunt mulțumitor zgomotului pe care trebuie să-l suport la vecini, pentru că înseamnă că pot auzi încă. Sunt mulțumitor și grămezii de rufe de spălat și de călcat, pentru că înseamnă că am cu ce să mă îmbrac. Sunt mulțumitor și obosele și durerilor musculare la sfârșitul unei zile, pentru că înseamnă că am fost capabil să muncesc din greu. Și sunt mulțumitor și alarme care mă trezește în zorii zile, pentru că înseamnă că sunt încă viu. Avem atâtea daruri, aș putea să concluzionez, avem atâtea daruri, de care însă uităm. Ne lipsește practica aceasta de a mulțumi. O practică care este obligatorie, pentru că David spune, sufletul meu, nu uita niciuna din binecuvântările, din binefacerile lui Dumnezeu. Cineva spune așa, că peste toate lucrurile astea, cel mai important este să dau laudă lui Dumnezeu. Chiar lauda aia de un minut. În oricare moment al zilei putem să facem treaba asta, apropo. Și poți să încep cu un minut, că după aia poți să faci și mai mult. Cineva spunea că sunt două feluri de oameni. Oameni care trăiesc dorindu-și lucruri pe care nu le au și nu mai fac nimic pentru că nu le au. Și mai există oameni care trăiesc fiind mulțumiți de ceea ce au și mai realizează că pot face ceva cu ceea ce au. Din care categorie facem noi parte? Putem să facem parte din categoria celor care suntem mulțumiți cu ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit și să punem în practică să fim mulțumitori lui și oamenilor. Folosim lucrurile spre slava lui Dumnezeu, spre binecuvântarea celor din jur. Și eu formiteam un citat al lui Alan Perkins, care l-am citat, m-a uitat în fiecare de fiecare dată la sărbătoarea mulțumirii. Un duc mulțumitor este unul din semnele cheie ale credinciosului adevărat. Este ceea ce ne separă de lume și ne face diferiți cu adevărat. Hai să rugăm. Tată, îți mulțumim pentru adevărurile tale, îți mulțumim pentru șansa aceasta care ne-o dai să alegem să nu fim nemulțumiți și să fim mulțumitori. Să fim mulțumiți cu tine, în primul rând, să fim mulțumiți și să nu uităm niciuna din binefacerile tale. Doamne, îți mulțumim pentru iertarea ta, îți mulțumim pentru vindecarea. Vindecarea de păcat, în primul rând, Doamne, pentru că ne-ai strămutat din împărăția întunericului și ne-ai pus în împărăția luminii tale. Ne-ai schimbat direcția. spre cer, pentru veșnicie. Îți mulțumim pentru grija care ne-o porți. Îți mulțumim pentru protecția care ne oferă în fiecare zi, chiar și atunci când noi nu ne dăm seama, și îți mulțumim pentru că Tu ne învălui, Doamne, nu ne lași singur niciodată, cu bunătatea și îndurarea Ta. Și în ultimul rând, Doamne, îți mulțumim că Tu ești Dumnezeu care ne împlinești, nu ne lași să depindem în fericirea și împlinirea noastră de lucrurile acestea trecătoare, ci Tu, Doamne, care ești veșnic, Tu ești împlinirea noastră, vătrul nostru. Doamne, ajută-ne în aceste lucruri. Mulțumim încă o dată pentru șansa care ne dai. Și fă, Doamne, ca să Te onorăm pe Tine cu mulțumirea aceasta a noastră față de Tine. În numele Tău, Iisus, ne rugăm. Amin?